แสดงอาการเงื่องหงอยซึมเศร้าแล้วก็บินจากไปไม่ยอมกลับมาอีกเสร็จแล้วเวลานั้นหลวงพ่อปริงซึ่งเป็นพี่ชายหลวงพ่อพร้อมได้ชี้ให้ชาวบ้านดูไก่ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพโศกเศร้าคอตกแล้วก็บอกว่าเจ้าของเขาตายแม้แต่ไก่มันยังไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้ววันรุ่งขึ้นไก่ตัวนั้นก็ถึงแก่ชีวิตเป็นการติดตามท่านไปด้วยครับนั่นคือเรื่องของหลวงพ่อพร้อมครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตาสินตาสินนี่แกเป็นคนชอบด่าลมด่าฟ้าด่าเทวดาฟ้าดินแกเป็นคนนิสัยมุทะลุดุดันอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ถูกใจแต่พานโมโหเที่ยวด่ากราดมีวันหนึ่งตาสินแกซักตากเสื้อผ้าตากทิ้งเอาไว้ที่ราวผ้านอกชานบ้านเสร็จแล้วก็เดินออกไปทำธุระนอกบ้านพอตกตอนบ่ายในสินก็กลับมาถึงบ้านก็พบว่าเสื้อที่ตากเอาไว้โดนลมพัดปลิวกระจัดกระจายจนตกลงไปในคูน้ำคร่ำข้างบ้านเปอะเปื้อนไปหมดเท่านั้นแหละในสินก็ด่าลมด่าฟ้าที่เป็นตัวการใช้ถ้อยคำหยาบหยาบคล้ายๆพอด่าเสร็จก็เก็บเสื้อผ้าเหล่านั้นไปซักใหม่อีกครั้งสองวันต่อมาในสินออกไปทำธุระอีกหมู่บ้านหนึ่งตกเย็นในสินก็ยังไม่กลับมาเมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาทะมึนมาจากไกลแล้วทำท่าจะตกลงมาแต่ก่อนที่ฝนจะตกก็มีลมพายุพัดอย่างบ้าระห่ำเลยต้นไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่โดนพายุพัดจนโค่นล้มถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวที่สำคัญบ้านในสินก็ตั้งอยู่ทิศทางลมพายุพัดผ่านพอดีเหมือนกันทำให้บ้านทั้งหลังโดนลมพายุพัดพังครึนลงมาข้าวของที่อยู่ในบ้านเสียหายยับเยินหลังจากพายุสงบลงท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับแจ่มใสไม่มีฝนตกลงมาสักเม็ดเดียวพอในสินกลับมาเห็นสภาพบ้านตัวเองเข้าแทบเป็นลมเนื่องจากบ้านที่เห็นเสียหายทั้งหลังมีทางเดียวก็คือต้องปลูกใหม่แต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าบ้านหลังอื่นๆบริเวณใกล้เคียงกันนั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเป็นเฉพาะบ้านตาสินคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเพราะธรรมชาติโดยแท้ได้เกิดจากการปากพล่อยของในสินที่อาจหันไปด่าลมด่าฝนอันนี้ต้องพิจารณาเอาเองนะครับแต่คำโบราณเขามีมาตั้งนมนานแล้วนะไอ้เรื่องด่าฝนด่าฟ้าด่าลมด่าเทวดาฟ้าดินนี่เขาห้ามครับในสินนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับ